Studioul nostru, unde este foarte cald de aici, de la baza pârtiei. De pe pârtia Clăbucet, unde transmitem ca în fiecare weekend din de 2 ore, de la 2 la 4. Astăzi, din nou, atmosferă bestială de iarnă. Ninge viscolit aici la munte, ca și în multe alte zone din țară. Da, ninge de vreo 2 ore și ninge foarte, foarte, foarte frumos. Așa că avem o super emisie până la 16 în direct cu voi. În cele ce urmează ne pregătim și de dedicații, de dedichisuri, live aici de pe pârtie, să transmitem atmosfera Winter Kiss celor din țară care ne ascultă acum. Începem cu Robert Georgescu și Lara, Beside You. Avem apoi Speak One și o să vedeți, o surpriză, da? De Valentine's Weekend, așa, și apoi Caro Emerald, Night Like This. Live din Predeal, Winter Kiss, Kiss in the Mix with Pete Jung and Oleg. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Winter Kiss Kiss in a Mix, o piesă specială de Valentine's Day. Un remix foarte tare, semnat Speak One vs. Gheorghe Gheorghiu, unde dragoste nu e. Nimic nu e, asta pentru că este weekendul Valentine's, pregătit așa special, cu piese speciale pentru voi. O piesă pe care ați putut asculta, de fapt un remix pe care l-ați putut asculta în premieră joi la Kiss Kiss in a Mix. Hai să continuăm cu Caro Emerald, The Night Like This. Și apoi ne întâlnim cu Elena, Disco Romancing, la Winter Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Looking high on the night, body till the break of dawn. Moving groove, living till. Winter Kiss Kiss Remix, 14 și 18 minute. Oli și DJ Ang împreună cu voi, direct de pe pârtia din Predeal. DJ Ang e pe pârtie. Am ieșit cu microfonul din soare. Nu știu dacă se aud fulgi în el, cum lovesc în microfon cu putere, așa. Ia vă. Gata, s-a auzit, da. Da, ninge, viscolit, este foarte, foarte frumos. De abia poți să ții ochii deschiși aici pe pârtia Clăbucet. Este în sfârșit, din nou, iarnă, ca să zic așa. Da, e iarnă din nou și o vreme foarte, foarte frumoasă aici la munte. De vreo oră și ceva, cred că ninge în continuu. Bine, de mai mult timp, nu știu, de vreo 2 ore, 3, 4, 5. Ok, dacă tu zici de vreo 5, nu știu, eu am ajuns un pic mai târziu aici în Predeal. Continuă mixul. Facem poze, le punem pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Predeal. Da? Cred că ai pe cineva lângă tine care vrea să fac o dedicație pentru soție, dacă nu mă înșel eu. Soție sau amantă? Soție. Cum te numești tu? Ionut. De unde ești? Din Râmnicu Sărat. Foarte frumos. Și cât stai la munte la Predeal? Weekendul, adică până mâine? Până luni și inclusiv luni. Am înțeles, exact cum spuneam noi acum câteva ore, luni este inclus în ziua de weekend. Mai da? Ales lunea asta, care e o lună specială. Ok, să aveți parte de vreme frumoasă, de nisoare. Mulțumim. Ies bine? Începător. Am înțeles. Am înțeles, ok, distracție plăcută, ceau. Mulțumesc. Și salutare acolo la Râmnicu Sărat, de acolo venim noi de azi noapte, am avut super petrecere în Club Bonton. De-abia te văd, Olex, așa, printre fulgii de zăpadă. Hai să continuăm tracklist-ul. De-abia mă văd eu aici înăuntru. Așadar, de Lino, imediat și el cu All Parachute. Și v-am mai pregătit încă două piese foarte, foarte tari din playlist-ul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Winter Kiss. Waiting for somebody out from Islam. Says it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my life to you.

sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Yo, everybody, come on! Dacă eram în studio, în momentul ăsta urla foarte multă lume. Bine, de pe butonajul nostru magic. Da, veneau toți colegii de la știri, departamentele. Era un studio acolo, galerie, ca în fiecare după amiază seară, când avem noi Kiss Kiss in the Mix acolo. Gata, suntem în continuare în direct de pe Pârtea din Predeal. DJ Ian, ca de obicei, la Răcorică afară, cu niște omuleți adunați de pe pârtie. Bună seara! Hello, hello, bună dimineața! Neața. Cum te numești și de unde ești? Adrian Constanța. Ce face Constanța aici la munte? Se simte bine? Trează la masă. Foarte frumos. Văd că aveți tot felul de echipamente cu voi. Aparat pe foto, acum se filmează. O să puneți pe site-ul personal, nu? Sigur. Bine, și pozele pe care le facem noi vor fi pe kissfm.ro. Cât stați la Predeal? Cum vă distrați? Până luni. Un weekend atât. Am înțeles. Weekendul de 4 zile, pentru că avem Valentine's Day, ziua lipită de weekend, nu? Categoric. Un fel de sărbătoare națională mai nou. Sperăm să fie sărbători naționale. Cum îți place vremea asta, așa, cu multă zăpadă viscolită, cu ninsoare? Când era vânt, era și mai bine. Sigur că da. Și vă dați cu schiuri, cu snowboard, cu ceva, sau acosteți în pauză? Eu cu săniuța. Am înțeles, săniuța fuge. Ok, foarte bine. Păi să aveți super show, distracție plăcută, să ningă în continuu și să vă simțiți bine până luni, da? Mulțumim și vouă, la fel. Ok, facem pozele, punem pe site-ul kissfm.ro, la secțiunea Winter Kiss. Iar acum e timpul să facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu Andra, Something New. La tarde se va peste triste de Dr. Cucio și Martin Solveig și Dragonet. Hello, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! FM. Winter Kiss Kiss Remix, ne-am întors înapoi în direct, ora 14:44 de minute. Mai avem că 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 3. Suntem încă în prima oră de program de astăzi, din cele 2 ore pe care le transmitem în fiecare weekend, sâmbăta și duminica, live de pe pârtia Club Bucet din Predeal, la Winter Kiss Kiss in the Mix. Avem Andra, Something New, Claudio Cristo Remix, un remix pe care nu cred că l-am mai ascultat până acum la Kiss FM. După care Dr. Cucio și Marta Bolaños, la tarde se apoi sto trist. Și exact cum v-am promis, ne întâlnim și cu Martin Solveig și Dragonet. Hello! Ne toacem câteva minute pe pârtie să mai luăm câteva dedichisuri. Ninge în continuare, viscolit aici, zăpadă, exact cum trebuie să fie în toiul iernii. În data de, cât e azi? 12 februarie, nu? Da, în weekendul Valentine's ninge cu fulgi mari, ninge exact cum trebuie să ningă. Eu zic o să ningă și de 1 martie, am așa un feeling. Bine ar fi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Something new is coming. sé lo más tierno que el campo me regaló. Kiss Kiss Remix, DJ Anc și Olix împreună cu voi. Încă o oră imediat după pauză, încă o oră de hituri mixate, de rechisuri și distracție live de aici de pe pârtia din Predeal. De aici de pe pârtia aflată în toiul iernii, într-o zăpadă viscolită, într-o linsoare foarte, foarte frumoasă, perfectă pentru Valentine's Day. Sincer, noi când am plecat din București ne așteptam să vedem ghiocei aici pe pârtie, dar iată că astăzi de dimineață a început să ningă. Ieri era perfect uscat, ziceam că vorba lui Olix o să vină primăvara și facem un grătărel, da? Sigur că o să facem grătar la soare, când colo suntem din nou în mijlocul iernii, la Winter Kiss. Pauze scurte, ne întoarcem în vreo 3 minuțele, înapoi în direct. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Yo, Winter Kiss, Kiss in the Mix, live din Predeal de pe pârtia Clăbucet. E 3 fix, bine v-am regăsit, avem de petrecut încă o oră împreună de aici din Predeal. Până la 4, ca în fiecare weekend, 2 ore transmise în direct de pe pârtia Clăbucet. DJ Angel, Olex împreună cu voi. Ninja, este o vreme foarte, foarte frumoasă de iarnă aici, înainte de Valentine's, în weekendul Valentine's. Când așteptăm și pe Moș Crăciun să vină, la cât de frumoasă e vremea. Da, cred că o să fie un Moș Crăciun cu inimioare de Valentine's ăsta, așa, special pregătit, cu tolba în formă de inimioară. Combinăm, facem o combinație între Christmas și Valentine's. Cupidon prietenului Moș Crăciun, sau Moș Crăciun și prietenii lui, nu? Rihanna avem chiar acum, imediat, o surpriză, o altă surpriză și noul single. Elena Gheorghe, Midnight Sun, la Winter Kiss, Kiss in the Mix, live în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Make me Kiss. Florin Predeal, 39 minute deja, wow! Chiar 30 și vreo 12 minute, pentru că ceasul de la laptopul meu încă nu e foarte reglat. Trebuie să vă spunem, avem concursul Kiss Cash. Nu se întâmplă acum cât suntem noi cu Winter Kiss-ul, dar se întâmplă după ora 4. Avem 2000 de euro și un televizor 3D. Un super premiu pus la bătaie, fotul momentului la Kiss Cash după ora 16. Așa că vă înscrieți la 0735 600 100, SMS-ul cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie gratuit pe site-ul kissfm.ro. După ora 4 o să le transmitem și noi aici pe pârtie programul din București, ca să aibă toată lumea șanse egale. 2000 de euro și un televizor 3D, fotul momentului la Kiss Cash. Andreea Bănică și Doni, chiar acum Samba, Deepside DJ's Remix, Sasha Lopez, All My People și Dumbledore, Justify Sex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România, live din Predeal. Oh, This is the sound of life. When a human nature feels the sound, we tear it down, then justify. În continuare și atmosfera este perfectă de iarnă, perfectă pentru un Valentine's weekend. Avem aici pe pârtie parte de o grămadă de tineri veniți în tabere, nu? Tabere de schimb, da, foarte tineri, frumos. Adică în copii, în toată regula, desigur, adolescenți peste 5-6 ani. Îi salutăm pe cei care sunt aici pe pârtie, cei care ne ascultă și cei care se dau cu schiurile pe lângă studioul nostru. Suntem undeva în mijlocul pârtii sau între cele două pârtii, cea de schi și cea de săniuș. Sigur că da, avem și foarte mulți oameni cu snowboardurile pregătiți de sus să se dea în viteză maximă până în dreptul studioului Kiss FM, în dreptul căbănuței Kiss FM. Uite-l Kiss Kiss in the Mix. Mamă, ce viscolește, fii atent, toată zăpada de pe căprișul studioului este acum în fața noastră. Avem Narcotic Sound, Christian D, chiar acum, Dansa Bonito, Zabava și Jonesy cu Aner, You. Și retenim și cu Mosano și Sony Flame, Zingarinio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Se o carinho sem você não vou viver. Ai, ai. another round. Ooh, my baby. Ooh, ooh, my baby. Slow, slow down. कष्ट दे माहिनी सानू तो दिन चमकावर हरी हरी हरी हरी हरी de minute. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi. DJ Ang e undeva pe balcon, pe un balcon în spatele meu. Sigur că da, suntem aici la piesa Romeo și Julieta, consumăm actul 4. Mai exact, suntem în balconul din barul schiorilor. Observator, cum se numește el așa frumos, adică poți să vezi toată pârtia. Aici se strâng toți cei de la Salvamonți, de la de pe pârtie. Îl avem și pe domnul Dorin. Hello, bună dimineața! Bună dimineața! Ia să auzim o dedicație. Cum se întâmplă să fie aici la munte acum în weekend? Se întâmplă să fie bine, mulți turiști, foarte, foarte mișto cu părțile și... Și mesajul tău? Mesajul meu de dragoste. Pentru soție, nu? Pentru soția mea, pentru fetița mea și pentru toți salvamontiștii din țară. Ok, să aveți parte de vreme frumoasă, cel puțin până la 1 aprilie, vă dorim. Să dea Dumnezeu. Avem de făcut o pauză scurtă, chiar acum ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Wishing you a happy Valentine's Day. Kiss FM.

Sofia Clăbucet, Olic și DJ Ang împreună cu voi. Și apropo de Winter Kiss, pe site-ul kissfm.ro găsiți și o să tot găsiți până la sfârșitul iernii, în fiecare weekend, poze, filmulețe, relatări de aici, de la munte, relatări cu nebuniile care se întâmplă aici la Winter Kiss, din cele trei locații, desigur. Avem și podcastul La Zi Updatat, intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo avem emisiunile pregătite la download, desigur, puse la download sau la ascultare. Iar undeva luni o să găsiți acolo inclusiv înregistrarea de aici, sau înregistrările de fapt de aici, din weekend de la Winter Kiss. Un weekend plin cu zăpadă și vreme frumoasă, un weekend cu nebunie, agitație și party-uri. Party-uri, mai exact, partidul Kiss FM se întâmplă în această seară în Club Fusion din Strejnic, undeva lângă Ploiești. Ne vedem acolo, Olic și Dan Fințescu, mega show ca de obicei acolo la Strejnic. Valentine's party, Valentine's weekend, Salva și Raluca acum, love you. Și imediat o ultimă surpriză pe ziua de azi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss. Skibidi babidi.